NPO Radio 1. Middernacht, het begin van vrijdag 2 augustus. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Huisartsen in het Verenigd Koninkrijk leggen per direct een deel van hun werk neer. Hun praktijken kampen volgens de artsen al jarenlang met grote tekorten aan geld en personeel en kunnen niet meer de zorg leveren die ze willen. Huisartsen mogen zelf beslissen op welke manier ze meedoen aan de staking. Zo kunnen ze hun aantal afspraken beperken of tijdelijk stoppen met het uitvoeren van sommige tests. Het is niet duidelijk hoe lang de huisartsenstaking in het Verenigd Koninkrijk duurt. De gemeente Westerwolde stapt opnieuw naar de rechter als er na 1 september nog steeds te veel asielzoekers worden opgevangen in Ter Apel. Dat heeft burgemeester Velema bekendgemaakt. Al maanden slapen er in het centrum meer mensen dan de 2000 die maximaal zijn toegestaan. Vaak zijn het er honderden per nacht meer. De rechter bepaalde in januari dat het COA per dag een boete moet betalen van 15.000 euro als het maximale aantal mensen zou worden overschreden. Eind februari werd de eerste boete opgelegd en toch slapen er bijna elke nacht meer mensen dan is toegestaan. De Amerikaanse turnster Simone Biles heeft in Parijs ook Olympisch goud te pakken op de meerkamp. Het is haar 6e Olympische titel. Dinsdag won ze met Team USA ook al de landenfinale. Naomi Visser, de enige Nederlandse deelnemster van de meerkampfinale, eindigde vandaag als 10e. Ajax is een stap dichterbij het hoofdtoernooi van de Europa League. De Amsterdammers wonnen in de tweede voorronde met 1-3 van FK Vojvodina in Servië. De volgende tegenstander is het Griekse Panathinaikos. Voor Go Ahead Eagles was het Europese avontuur van korte duur. Zij verloren in de voorronde van de Conference League van het Noorse SK Brann. Het werd 2-1. Het weer, vannacht vooral in het zuiden kans op nevel en mist. Het koelt af naar een graad of 15. Komende dag zonnig met enkele stapelwolken en 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Roger Cox doet zijn werk als klimaatadvocaat niet uit idealisme, maar uit noodzaak. Zonder twijfel. Zoals je een drenkeling in het water achterna springt, zegt hij. Hij kan niet anders. Nadat hij in 2006 de documentaire An Inconvenient Truth zag, was niets doen niet langer mogelijk. Nachten, weekenden, al zijn vrije tijd stopte hij daarna in het bestuderen van het klimaatprobleem en de relevante rechtsgebieden. En zo vond hij een innovatieve manier om overheden en grote bedrijven te dwingen hun CO2-uitstoot te reduceren. Via het principe van duty of care. Het is niemand toegestaan gevaren voor anderen te creëren, terwijl je die redelijkerwijs kunt voorkomen. En daarmee begon Cox een revolutie via de rechtbank. In 2015 won hij een zaak tegen de Nederlandse staat en in 2021 tegen Shell, wat wereldwijd mensen wist te inspireren tot eigen rechtszaken. En nu richt hij samen met Milieudefensie zijn pijlen op de ING. Goedenacht. En welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. Ook in dit 9e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. En het komend uur vertelt dus Roger Cox welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor zijn denken. Roger, welkom. Ja, dankjewel. Het is 2006, je zit in de bioscoop, avondje uit, gezellig. Je gaat naar An Inconvenient Truth, is niet een hele gezellige film. Dat wist je van tevoren natuurlijk ook al. Op welk moment in die documentaire bekroop jou het gevoel, oh, hier moet ik echt iets mee? Nou, ik zat daar omdat ik eigenlijk een opdracht van een medewerker van mij had gekregen die documentaire eerst had gezien en vond dat ik die ook moest zien, omdat hij er heel erg van geschrokken was. Dus ik was inderdaad gewaarschuwd. En ben toen op zijn aandringen, ik heb hem echt moeten beloven die documentaire te gaan zien, heb ik dat dus ook gedaan. En ik denk dat het moment waarop kwartjes begonnen te vallen was onder meer de scène waarin Al Gore op een ladder gaat staan en dan op een gegeven moment gaat aanwijzen hoe hoog inmiddels de CO2-concentratie in de atmosfeer is vergeleken met wat die concentratie de afgelopen 1 miljoen jaar geweest is. En dat is dus ver boven wat ooit het hoogste niveau geweest is. En wat het frappante daarvan was, is er is altijd een soort bandbreedte geweest, hè, waar tussen de CO2-concentratie in de atmosfeer zich begeven heeft in de afgelopen miljoen jaar, waarin we dus grote ijstijden en interglaciale periodes hebben gehad. En de bovenkant van die bandbreedte was dan 300 parts per miljoen, heet dat dan. En de onderkant 180. En bij 180 ligt zo'n beetje half Europa onder een kilometer ijs. En bij 300 heb je eigenlijk de warme periodes die wij voor de industriële revolutie kenden. En inmiddels zit die stip waar wij het nu over hebben op het niveau van 420. Mm-hmm. Dus 120 boven het hoogste wat we ooit hebben gehad. Terwijl 120 naar beneden de grootste ijstijd is. En toen viel dat kwartje van, nou ja, als dat verschil inmiddels zo groot is, net zo groot als een normale warme periode vergeleken met een ijstijd, als je naar beneden gaat in concentratie, dat we nu diezelfde hoeveelheid bovenop de normale warme periode hebben, ja, dan weet je gewoon dat het heel ernstig is. En zeker als je dan ook beseft dat er een enorme vertraging zit in het opwarmend effect. Dus zodra er CO2 wordt uitgestoten, duurt het decennia voordat dat zijn werkelijk opwarmende effect krijgt. En dan weet je dus dat de schade die aan de wereld is aangericht al heel veel groter is dan die wij nu kunnen zien en kunnen ervaren. Omdat er dus nog heel veel ellende in de pijplijn zit waar we nu al niks meer aan kunnen doen. Ja. Dus daar schrok ik toen heel erg van. Dus dan zit je in die bioscoopstoel en je ziet dat en je schrikt heel erg. Ik heb die documentaire toen ook gezien, ik schrok ook. Ik heb niet mijn hele leven er daarna aan gewijd. Nee, maar ook hier werd ik een beetje gepusht door betreffende medewerker. Die vond dat ik er echt iets mee moest doen. En ik denk dat hij dacht in de sfeer van, we moeten iets van maatschappelijk verantwoord ondernemen en zo gaan doen. Maar hij vond dat ik als een van de eigenaren van het advocatenkantoor ook de plicht had om iets te doen. En ik heb toen tegen hem gezegd, dit was namelijk in september of oktober van 2006. En ik heb toen tegen hem gezegd, ja, ik heb wat boeken besteld over het onderwerp en ik ga dat tijdens de kerst ga ik dat wel lezen. En dat hij me aankeek en zei, de kerst, dat is over 3-4 maanden. Ja. Er moet nu wat gebeuren. En toen heb ik hem beloofd dat ik daar het eerst volgende weekend over na zou gaan denken. Dat heeft uiteindelijk 2 weekenden geduurd. En dat waren feitelijk hele ongemakkelijke weekenden. Omdat je bij jezelf natuurlijk allerhande redenen opkomen om het niet te hoeven doen. Hè. Wie ben ik nou en waarom zou ik hier het verschil? En ik heb het al zo druk. Want ik was partner bij dat kantoor nog steeds. Had net jonge kinderen die toen 6 en 4 waren. Ik deed ook veel aan mountainbiken, dus ik sportte veel. Dus mijn tijd was gewoon echt wel gevuld. Dus je zoekt de allerhande redenen waarom je dit eigenlijk niet zou moeten doen. Maar er was toch een soort stemmetje achter in mijn hoofd wat zei, ja, het is hom of kuit. Ik bedoel, of je neemt dit onderwerp serieus en dan moet je er ook wat mee, of je moet verder je mond houden en er niks mee doen. En uiteindelijk was dat stemmetje dat zei, je hebt hier ook een verantwoordelijkheid, ook naar je eigen kinderen en naar jonge generaties toe, was toen zo sterk dat ik daadwerkelijk met een plan terug op kantoor kwam om aan dat onderwerp aandacht te gaan besteden en daar daadwerkelijk iets mee te gaan doen. Wat was het plan? Het eerste plan waar ik mee op de proppen kwam was om te zorgen dat iedereen in Maastricht gratis naar die documentaire elke dag zou kunnen gaan, een hele maand lang. En dus we hebben dat gefinancierd als kantoor. Eerst hebben we 2 privévoorstellingen geregeld, zodat iedereen binnen kantoor die documentaire zou kunnen zien, zodat iedereen up to speed zou zijn. En ik iedereen ook een beetje meekreeg qua draagvlak om hier iets mee te doen. Ja, en daarna ben ik naar de bioscoop gegaan en gezegd, wat kost het wat, ja, om te zorgen dat die documentaire elke avond primetime gewoon gratis te zien is. En ja, toen ik dat eenmaal gedaan had en dat een groot succes was, want het was binnen 2 dagen waren al die voorstellingen waren volgeboekt. Ja, toen heb ik dat meteen vertaald naar eenzelfde soort actie, maar dan door heel Nederland. En daar heb ik toen samen met mijn echtgenoot een stichting voor opgericht, de Planet Prosperity Foundation. Ja. En dat was, zal ik maar zeggen, stap 1 in betrokken raken bij de klimaatproblematiek. Ja, want je was met je echtgenote ook naar de film, hè? Ja. Dus die was ook betrokken, maakte zich ook zorgen. Bij jou werd het natuurlijk op een gegeven moment, ben je erin vast gaan bijten. Je hebt echt inderdaad nachtenlang, weekendenlang vakanties opgegeven om hierin te lezen en om te gaan kijken of je er juridisch iets mee kon. Ja. Vond ze het toen nog steeds leuk? Ik heb nooit gehoord dat ik er niet mee door moest gaan. En sterker nog, op de momenten waarop ik er zelf wel eens de braai aan wilde geven. En dat was dan meestal in een periode waarin je al veel te lang te weinig geslapen had. En je bijna overwerkt was enzovoort. Dus dat je jezelf ook wat minder onder controle had. Is het altijd mijn echtgenote die heeft gezegd: ga nou eerst gewoon eens wat extra slapen. Zorg dat je gewoon weer even stabiel bent. En hoe heet het? Kijk dan wat je ermee wil. En dat was altijd goed advies. Want op het moment dat ik weer een beetje bijgeslapen was en we het erover hadden, bleek toch altijd dat we het beide echt te belangrijk vonden, dit onderwerp. En dat zij ook vond dat ik daar eigenlijk mee door... Ze heeft wel altijd keuze bij mij gelaten. Maar ze heeft ook eigenlijk altijd wel soort van laten doorschemeren dat ook zij het heel belangrijk vond. Is dit jouw manier om grip te krijgen op dingen waar je eigenlijk geen grip op hebt? Zo jezelf zo erin vastbijten? Ik denk dat een beetje mijn aard ligt. Dat op het moment dat ik iets me beroert of iets mijn interesse heeft, om dan ook echt heel diep in te duiken, omdat ik dan ook het naadje van de kous wil weten. En dat vertaalt zich uiteraard ook in een mate van proberen grip te krijgen op materie. Om vervolgens ook gewoon de creativiteit van denken te kunnen ontwikkelen om naar een oplossing te zoeken. En dat proces heeft wel 5 jaar geduurd. Dus in al die eerste 5 jaar ben ik eigenlijk meer als een bezorgde burger samen met mijn echtgenote met een stichting bezig geweest enzovoort. Maar tegelijkertijd heel veel gestudeerd op allerhande onderwerpen. Dus de klimaatwetenschap, maar ook de status quo in de energiemarkten, de geopolitiek, het bankair systeem enzovoort. Zodat je alle dwarsverbanden een beetje kunt leggen. En het heeft wel uiteindelijk 5 jaar gekost om daadwerkelijk alle rechtsgebieden een beetje af te pellen. Om te kijken welk rechtsgebied nou de meeste kans van slagen zou hebben om daadwerkelijk een transformatieve impact te hebben. En in eerste instantie dacht ik, dat zal wel iets als milieurecht zijn, logisch, of ruimtelijke ordeningsrecht of zo. Maar dan kom je al heel snel tot de conclusie, of het energierecht. Maar dan kom je heel snel tot de conclusie dat dat allemaal regels zijn die over het bestaande systeem heen gedrapeerd zijn. Die feitelijk de status quo in stand houden. Dus op het moment dat je dingen wil veranderen, loop je juist tegen die regels aan. Omdat die ervoor zorgen dat het systeem is en blijft zoals het is. En dus moest er iets transformatievers bedacht worden. Ja, en dat hebben we uiteindelijk via wat jij in je inleiding de duty of care noemde. En wat in het Nederlands gewoon de gevaarzettingsleer heet. Gecombineerd met het mensenrechtenrecht. Want uiteindelijk dacht ik, als dit allemaal waar is wat die wetenschappers zeggen. En dat was waar, want ik had het jaren bestudeerd. Dus ik kende de wetenschap en de consensus daarin. Ja, dan betekent dat eigenlijk dat we gewoon een soort mondiaal enorm gevaar voor alle mensen creëren. En dat en toen is dat begrip de gevaarzettingsleer bij mij weer aangeslagen. Ja. Iets wat ik uit mijn studententijd nog goed kende. En toen ben ik dat gewoon verder gaan uitwerken. En bleek dat eigenlijk een goede methode te zijn om dit grote probleem aan te pakken. En de transformatieve kracht zat erin dat die gevaarzettingsleer een soort open norm is. Wat feitelijk inhoudt dat de rechter zelf alle feiten en omstandigheden wegend tot een oordeel kan komen. Hoe bedoel je dat open norm? Feitelijk houdt het gewoon in dat iedereen zich maatschappelijk zorgvuldig moet gedragen. En wat dat betekent in een concreet geval, dat oordeelt een rechter over die alle partijen gehoord hebben en alle feiten en omstandigheden van dat specifieke geval oordeelt over wat een redelijk handelend persoon in zo'n geval zou behoren te doen. Ja. En je krijgt een soort maatman. Er wordt een soort van objectief gekeken. Als je al deze informatie hebt, wat zou een redelijk handelend persoon dan eigenlijk moeten doen? Om te voorkomen dat hij de rechten van een ander schendt. Ja. En dus breng je rechters in een positie om er het nodige van te vinden. Ik kom hier zo even op terug. Allereerst, je zei net, ik heb 5 jaar lang dus allemaal rechtsgebieden afgetast. Je komt dan op allerlei doodlopende wegen terecht ook. Was er geen moment dat je dacht, gaat niet. Waarom blijf je doorgaan? Is die puzzel ook iets leuks? Is dat de aantrekkingskracht? Ik ben uiteindelijk wel zo rond 2010 op het punt gekomen dat ik dacht, ik ga hier gewoon mee ophouden. Want ik ben nu eigenlijk 2 banen naast elkaar aan het doen, al 4 jaar zo'n beetje. Ik kom eigenlijk aan niks anders meer toe. En toen is het wederom mijn echtgenote geweest die gezegd heeft van dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar je hebt zo'n belangrijke inzichten opgedaan in de afgelopen 4 jaar. Want ik sprak natuurlijk vaak met haar. En zij vond dat er belangrijke inzichten dan over tafel gingen. Door alles wat ik gelezen, geleerd had en waar ik zelf over na zat te denken. Dat ze zei, schrijf dan op zijn minst een boek, zodat je die kennis kunt overdragen. En hou er dan mee op. Mm-hmm. Dus ja, dan moest ik toch nog eerst dat boek schrijven. Dus dat heb ik toen uiteindelijk ook gedaan. Ja. Dat is het boek Revolutie met Recht geworden. En daarna, nadat ik dat geschreven had, toen dacht ik van, nou ja, vanaf nu ga ik ook alleen nog maar meebewegen op het moment dat er ook actie van buiten ontstaat. Dus met andere mensen, met andere woorden, mensen mij benaderen om mee te denken en te doen naar iets en het niet allemaal zelf te hoeven forceren. Ja. Want ik dacht, nou ja, want daar ligt dus dat hele idee over hoe je zo'n rechtszaak zou moeten voeren, ligt er eigenlijk als een soort blauwdruk in besloten. Maar ik dacht, ja, als ik de enige ben die dit een interessant idee vindt, want ik had het ook op eigen naam bij wijze van spreken kunnen doen als burger, zo'n zaak aanhangig maken. Maar ik dacht, als niemand dat in de NGO community of zo een goed idee vindt, dan is het misschien ook geen goed idee. Ja. Dus ik had wel de behoefte om te zien dat anderen ook dit idee zouden omarmen, zodat dat een meer gezamenlijke actie zou kunnen worden. Ja, je ging ermee de boer op. Maar dat concept, hè, van die duty of care, of hoe jij dat net noemde in het Nederlands. Ja, de gevaarzettingsleer. Of de zorgplicht. Ja, de maatschappelijke zorgplicht is een betere term. Ja. Maatschappelijke zorgplicht. Ja. Toen je dat had, dacht je toen meteen, Eureka, dit is hem? Ja. Ja. Ja, wist je het meteen? Ja. Ooit, op het moment dat ik voor mezelf de soort van zinnen in mijn hoofd aan het uitspreken was, dat eigenlijk één grote soort, klimaatverandering, eigenlijk één soort grote gevaarzetting wereldwijd is. Toen viel bij mij meteen het kwartje vanuit mijn studie. Oh, dan moet ik eens naar het kelderluikarrest kijken. Want dat gaat over de gevaarzettingsleer. En hoe zat dat ook alweer in elkaar? Dus toen ben ik dat arrest er weer eens bij gaan pakken. Dat heeft iets te maken met een kroeg en een kelder en een luik dat open staat, toch? En dat je dan. En waar. Dus een kaas is te ingewikkeld. Maar het is niet eens zo ingewikkeld, maar te saai om nu uit te leggen. Maar het gaat er eigenlijk om dat iemand die drank kwam leveren in een kroeg en op een donkere plek een luik open had laten staan. Op weg in een gangpad richting de toiletblokken en eigenlijk had moeten bedenken dat je niet zomaar een luik kunt openzetten en dan weglopen als je in een donkere kroeg mensen dat niet echt goed kunnen zien en dus in dat kelderluik zouden kunnen donderen. En de Hoge Raad heeft daar toen vervolgens een aantal criteria aan verbonden wanneer er sprake is van een soort van maatschappelijk onzorgvuldig handelen. En toen ben ik die criteria dan nog eens op na gaan slaan en vervolgens de vertaalslag gaan maken naar hoe dat met het klimaatprobleem was. En toen dacht ik, ja, maar dat is gewoon, het is een veel groter probleem. Maar de essentie is gewoon totaal identiek in zekere zin. Ja. En dus vanaf dat moment, en dat is echt gewoon in dat Eureka-moment was ook echt een Eureka-moment. En dus vanaf het moment dat ik dat kelderluikarrest bedacht, dacht ik, ja, maar dit is het. Ja. En vanaf dat moment ben ik erop doorgebouwen. Toen had je had goud in handen of een wapen. Daar kunnen we het straks ook nog over hebben. Ja. Ik wil naar muziek. Je hebt Jamiroquai gekozen. Ja. When You're Gonna Learn, dat is muziek die ook uit jouw studententijd komt, hè? Dit is de tijd, dit nummer komt uit 1993. En dat was nog op het moment dat ik studeerde in Leiden. Ja, mijn één na laatste jaar. Ja. Ja, toen was je, dus je studeert in Leiden, je studeert rechten, je zat bij het koor. Wat voor, was je toen ook al zo bezig met milieu? En want daar gaat dit nummer over. Ja, nou, ik ben altijd wel een natuurmens geweest van jongs af aan. En natuurlijk, als natuurmens maak je ook al die tijd, al vanaf de jaren 70 zo'n beetje, zorgen over milieuvervuiling en de manier waarop we met de natuur en met dieren omgaan enzovoort. Maar dat was zeker iets wat bij mij heel goed op het netvlies stond en waar ik me ook druk over maakte. Maar dingen als het klimaatprobleem of de stikstofproblematiek of zo, ik zal maar zeggen de meer chemische kant, de meer milieutechnische kant. Ja, dat was iets wat mij op dat moment volstrekt onbekend was. En dat heeft ook eigenlijk bijna tot 2006 geduurd toen ik die documentaire zag, voordat ik dat klimaatprobleem daadwerkelijk een beetje begreep. Maar gewoon het hele idee van milieuvervuiling en ook gewoon de kritiek op het ongebreideld kapitalisme, waar dit nummer ook over gaat. Ja, dat leefde toen ook al wel. Ja, ja, want waarom wilde je eigenlijk advocaat worden? Als je rechten studeert en lol hebt in het juridisch vak, dan ligt het eigenlijk wel voor de hand om eens een stage in de advocatuur te gaan lopen, wat ik ook uiteindelijk gedaan heb. En dat beviel mij toen zo goed, dat ik dacht, ja, hier kan ik mijn talenten ook gewoon goed in kwijt. Dus ik vond het recht een mooie vak. Ik vond het ook iets hebben van een ambacht bijna. En ik vond het leuk om casusposities op te lossen of te analyseren en te kijken wat is hier nou werkelijk het probleem en hoe los je dit op. En ik vond het ook altijd verbazingwekkend dat je bij die tentamens altijd je wetboek en zo erbij mocht houden. Ik dacht, ja, het staat er eigenlijk allemaal. Dus het is allemaal heel makkelijk. En dus dat ging mij allemaal heel erg makkelijk af. Dus ik dacht, nou ja, dat is een carrière om na te streven. Ja, het klinkt zo bijna alsof het. Maar dat is misschien mijn beeld hoor daarvan. Dat alsof je een ander persoon was toen? Was je toen dus... Nee, ik denk dat ik toen dezelfde persoon was. Alleen, in die tijd lagen de banen niet voor het oprapen. Hè? Dus ik ben gaan studeren in 88. Mm. In de jaren 80 was er veel werkloosheid. Voor mij was die periode van studeren was toch ook met name nadenken over hoe zorg ik dat ik gewoon een baan krijg. Brood. Een brood op de plank. En het liefst ook gewoon wat verdien. En daar was de advocatuur, zou dan natuurlijk zou veel van die eisen feitelijk invullen. Dus ik denk dat ik in die tijd wel meer bezig was met daadwerkelijk carrière maken dan iets anders. Dus ja. Ik was daar wel heel erg op gericht. Zorgen dat je cv goed is en zorgen dat je bijbaantjes doet en bestuursfuncties. En je kent het wel, want je moet concurreren en er zijn te weinig banen. Dus ja, noodgedwongen in zekere zin ben je dan toch wel heel erg op jezelf gericht. Maar ik denk dat met name het vaderschap, zal ik maar zeggen, bij mij het keerpunt is geweest. Maar dan kunnen we het straks nog over hebben in de context van een ander nummer. Ja, zeker. We gaan gewoon eerst luisteren naar Jamiroquai. Ja, goed nummer. Consequences are so grave, so, so grave. Now, the hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop the end, on each other we depend. Oh, we depend. Man in high and river deep, stop it going on. We got a weakness while the frowning sleep. Oh, people. Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the lot, the rest of us. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. Stop. Jamiroquai, When You Gonna Learn. De keuze van Roger Cox, klimaatadvocaat. Roger, we hadden het net heel even over jouw studententijd. En dat je toen in principe al wel bezig was met, of tenminste dat je altijd al een natuurmens was, maar dat je even gericht was vooral op een carrière en een cv bouwen. Het is niet helemaal uit de lucht komen vallen natuurlijk. Het is eigenlijk begonnen met de zeehondjes bij jou. Ja, het is begonnen met de zeehondjes, ja. Ja, in zekere zin, denk ik. Luisteraars zal denken, waar gaat dit over? dat zit ook in dat filmpje bij Jamiroquai, zal ik maar zeggen. De clip. Daar zie je van die beelden waarin van die schattige jonge baby seals, zal ik maar zeggen, doodgeknuppeld worden in Canada vanwege een vacht. Waar dan bontjassen van gemaakt werden. En dat waren beelden die eigenlijk zo'n beetje in, ik denk rond 1977 of zo, 1975, 76, 77. Zo'n periode dat ik zo'n beetje rond de 8 was. Voor het eerst op tv en zo te zien waren. Dat, en Greenpeace was de organisatie die die beelden, zal ik maar zeggen, verspreidde. Ja, en dat heeft toen op mij zo'n ongelofelijke indruk gemaakt. Dat ik toen meteen handtekeningen ben gaan ophalen. Waarschijnlijk een actie die ik helemaal niet zelf bedacht heb. Ik denk dat dat een beetje rondging dat men dat deed of dat kinderen dat deden. En dat ik dacht, ja, daar wil ik ook bij zijn. Dus ik heb toen inderdaad gewoon het dorp en naastgelegen dorpen gewoon wekenlang afgelopen. Om elke fanatiek avond, toch voor een achtjarige. Elke avond gewoon met een klappertje waar ik dan streepjes had gezet. Waar mensen een naam moesten zetten, een handtekening en iets moeten zeggen. Van dat ze het ermee eens waren dat dit moest ophouden. En dat heb ik toen wekenlang gedaan. En een leraar van mij was toen zo aardig. Want ik wist natuurlijk eigenlijk helemaal niet wat ik ermee moest. Een leraar van mij was toen zo aardig om dat in een grote envelop of enveloppen te stoppen. En volgens mij naar het ministerie van, weet ik veel welk ministerie het gezonde is. Destijds naar het ministerie van Milieu, FROM, ik weet niet hoe het heet in die tijd. Dat was inderdaad een soort van mijn eerste actie. In zekere zin die ik... Nou, en waar je dus vrij fanatiek in hebt vastgebeten. Toen die envelop dan wegging, dacht je toen, nou, nu heb ik de zeehondjes gered? De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik geen idee heb wat ik nadat mijn meester dat verzonden had gedacht heb. Het was klaar. Daarna. Ik denk het. Ja. Ja, ik denk dat ik op naar het volgende of zo, zoiets zal het geweest zijn. Ja. We waren net voor Jamiroquai hadden we het over die duty of care en over jouw Eureka-moment. En dat je dacht, dit kan ik gebruiken. En dat je op zoek ging naar andere partijen. De eerste keer dat je het kon toetsen of het daadwerkelijk klopte was met Urgenda. Ja. Jullie hebben een zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. Kwamen zij bij jou? Kwam jij bij hen? Hoe ging dat? Marjan Minnesma, de directeur van Agenda, was een van de proeflezers van het manuscript van het boek. En het boek heeft op haar ook heel veel indruk gemaakt. En zij kwam toen met het idee om dat boek te verspreiden naar alle decision makers in Nederland. Dus naar alle parlementsleden en kabinetsleden en naar CEO's van bedrijven en naar denktanks en naar universiteiten en dat soort dingen. En heeft het toen samen met Pier Vellinga, die destijds hoogleraar klimaatwetenschap was, en nog iemand waar ik even de naam mee even van ontschiet, directeur toen van NPO Nederland, Willem Lagerweg. Die hebben toen met z'n drieën een brief naar al die decision makers geschreven om te zeggen, ja, dit is eigenlijk een boek wat je zou moeten lezen, omdat het zo goed uitlegt wat de urgentie van deze hele klimaatproblematiek is en waarom we in een soort status quo terecht zijn gekomen tussen politiek en bedrijfsleven, waardoor er eigenlijk gewoon veel, we weten het allemaal, we hebben de oplossingen, maar er gebeurt er niks omdat de belangen verkeerd liggen. En dat het recht daar die status quo in zekere zin zou kunnen doorbreken. En dat, dat er ook daadwerkelijk over nagedacht werd om dat te doen. En zij kreeg toen zij kreeg toen reacties. Ook vanuit de overheid, vanuit verschillende ministeries. Volgens mij EZ en VROM. Dat waren de twee volgens mij. En die zeiden van het is problematisch. We moeten inderdaad meer doen. Dat onderkennen we ook. Maar we kunnen niet meer doen. Want het moet allemaal in gezamenlijkheid gebeuren. En als we het niet samen doen, dan lukt het toch allemaal niet. Dus we gaan niet voor de meute uitlopen. Dat was een beetje het idee. Nou ja, en toen hebben we een keer de koppen bij elkaar gestoken. En toen hebben we gezegd, het is al 5 voor 12. Het duurt allemaal veel te lang. Het is tijd misschien om dat idee wat in het boek verankerd ligt, om dat nu daadwerkelijk maar eens op de proef te gaan stellen en gewoon een zaak te beginnen. En dat is eigenlijk wat het startpunt is geweest voor die zaak. Dacht jij toen, heb jij gezegd, dit gaan we winnen of we gaan het proberen? Nee, ik was eigenlijk al wel heel erg overtuigd aan het begin. Raakte wel wat meer aan het twijfelen toen we eenmaal midden in de procedure zaten. Omdat er natuurlijk ook allemaal aspecten naar boven kwamen waar ik nog niet echt heel erg goed over nagedacht had. Maar op het moment dat ik over die dingen weer nagedacht had, kwam dat vertrouwen eigenlijk terug en in een steeds grotere mate. Dus tegen de tijd dat wij de pleidooien hadden in die zaak, was ik er heel erg van overtuigd dat we minimaal die 25% reductie toegewezen zouden krijgen. Dat is toen uiteindelijk gelukkig ook gebeurd. Dus ik denk dat zo dat proces een beetje gegaan is. Ja. Het is eigenlijk heel lekker, hè, zo'n rechtszaak. Want je refereerde er net eigenlijk al aan. Er zijn gewoon feiten. Er is geen plek voor ideologie. Er is geen plek voor emotie. Het is gewoon, dit zijn de feiten. Dat is ook een van de redenen waarom ik de rechtszaal wilde opzoeken. Omdat in die tijd heel hevig sprake was ook van klimaatontkenning. Dus gewoon totaal, eigenlijk heb je die tijd weer terug. Hè, want ja. Feiten doen er inmiddels helemaal niet meer toe. Maar dat gewoon de wetenschap, wetenschappelijke zekerheden en onzekerheden gewoon allemaal verdraaid werden door klimaatontkenners. En dat ook de media eigenlijk die mensen een platform gaf. Omdat veel interviewers zelf ook niet goed voorgelicht zijn. En dus ook zin en onzin niet van elkaar kunnen scheiden. En kennelijk hun redacties ook niet. Dus er werd echt de grootst mogelijke flauwekul over de ether gegooid en op tv verkondigd. En dat ik dacht van ja, als we dit in een rechtszaal zouden doen, dan zou al deze bullshit er gewoon meteen uitgefilterd worden. Want er is het bewijs, het is niet de bewijs. En het bewijs laat precies het tegenovergestelde zien. Dus ik wilde ook graag de rechtszaal opzoeken. Omdat dat toch een omgeving is waar bewijs telt, feiten tellen. Waarin er ook rustig naar elkaar geluisterd moet worden. Waarin iedereen gewoon daadwerkelijk genuanceerd het woord kan voeren. Waarin je met respect voor elkaar standpunten, elkaar in dialoog, zal ik maar zeggen, althans de rechter probeert te overtuigen van jouw gelijk. En dat is toch een soort van manier van praten en dingen beredeneren die je in veel andere sectoren in de samenleving niet maar ziet. En zeker in het publieke debat is er eigenlijk geen ruimte voor genuanceerde beelden. Want alles moet met one-liners. Je spreekt twee zinnen uit en je wordt door een interviewer alweer afgekapt omdat hij weer een vraag wil stellen of je de andere kant op wil leiden. Dus ja, op die manier raken feiten en waarheden gewoon totaal ondergesneeuwd. Ja. En in een rechtszaal drijft dat juist allemaal weer erg naar boven. En telt ook eigenlijk gewoon het recht. En in het recht speelt ook het langere termijnbelang gewoon een grotere rol. In zekere zin dan in het bedrijfsleven en in de politiek. Waarin alles om quick wins gaat. En om je gelijk te halen, whatever it takes. Hè. Ook als je daar wat leugens voor moet vertellen. Of wat onwaarheden. Of je dingen moet opeens vergeten bent. Of dat soort dingen. Ja, dat gaat dus in een rechtszaal allemaal niet. Ja. Je had een kennisvoorsprong eigenlijk, hè? Bij die eerste zaak. Je had een plan waar ze niet echt op voorbereid waren. Daarna gingen jullie door met Shell. Dat lijkt me dan moeilijker. Dat is een groot bedrijf met misschien wat duurdere, wat meer advocaten. Ze wisten je tactiek een beetje. De staat heeft altijd een goed advocatenkantoor gehad. Shell heeft altijd een goed advocatenkantoor gehad. Natuurlijk kan Shell er ongelimiteerd geld tegenaan gooien om zo'n zaak te winnen. Maar uiteindelijk is toch ook hier weer je redmiddel. In zekere zin dat het uiteindelijk toch om de feiten gaat. En als je de feiten op een goede manier presenteert en een goede vertaalslag maakt naar het recht. En dat zal ik maar zeggen omhult met een soort verhaalslijn die gewoon al die dingen met elkaar verweeft. En ook robuust staat. Ja, dan, het klinkt heel gek, maar dan maakt het eigenlijk ook niet meer zoveel uit wat de ander zegt. Want op een gegeven moment weten we gewoon dat elke zin die we uitspreken gewoon gestaafd is met bewijs. En dat er ook eigenlijk gewoon weinig tegen in te brengen is. Dus je krijgt ook heel veel erkenningen in zo'n rechtszaak. Hè, dat de partijen, de staat of Shell gewoon moet erkennen dat dat inderdaad allemaal klopt. Ja. En dan heb je zo'n waslijst van bijna 200 feiten en zo, waarvan iedereen dan moet zeggen, ja, dat klopt allemaal wat daar gezegd wordt en zo. Ja, dan heb je natuurlijk een hele solide basis om op door te bouwen. Ja. Als je wint, denk je dan aan je dochters? Weet ik niet. Ik weet wel dat ik daar een dag toen ik mijn openingspleidooi hield in de Shellzaak, ja, aan het einde. Dus toen kreeg ik ook even een brok in mijn keel. Ja. Maar daar heb ik moedig doorheen gebeten. Maar dat was wel even een moment waarop dat heel erg door mijn hoofd ging. Ja. Want daar doe je het voor. Ja, ik denk dat het vaderschap een drijvende kracht is geweest om dit te doen. Ja, een beetje de combinatie tussen de liefde voor de natuur en zien dat de natuur daadwerkelijk zwaar te lijden heeft onder klimaatverandering en andere dingen als biodiversiteitsverlies. Maar het vaderschap heeft denk ik heeft een nog belangrijkere functie in het geheel gehad. Omdat vader worden of ouder worden voor mij echt een hele unieke ervaring was. Omdat je opeens heel erg duidelijk beseft dat het helemaal niet om jou draait. Maar dat het om een ander wezen draait. En dat op het moment dat je eerste kind in je hand houdt wat net geboren is. Dat kind ken je helemaal nog niet. Maar je weet vanaf die seconde dat dit het belangrijkste mens in jouw hele leven gaat zijn. Mijn tweede dochter, idem dito. Mm-hmm. Maar wat heel eigenaardig is. Je kent elkaar niet. Het is een klein schreeuwerig klein wezentje. Maar je weet dat het wezentje van jou afhankelijk is. Van de keuzes die jij maakt. Dat je daar goed voor moet zorgen. Dat jouw geluk, zal ik maar zeggen, heel erg samenhangt met hoe gelukkig jij nog zult zijn. Want als je ze kwijt zou raken. Of ze zouden ernstig ziek worden. Dan hakt dat er natuurlijk heel erg in. En dat besefte ik eigenlijk heel erg goed op dat moment. En ik denk in de jaren daarna, en zeker na het zien van die documentaire in 2006... toen waren mijn dochters 6 en 4 in die tijd... dat ik me heel erg goed besefte dat ik toch ook moest nadenken over hun toekomst. En ook moest nadenken over wat mijn nalatenschap aan hun zou zijn. En dat als ik in de toekomst de vraag zou krijgen, maar wisten jullie dit dan niet? En dat je dan moet zeggen, ja, ik wist dit wel. Want vanaf 2006 wist ik heel goed waar het over ging. Maar ik vond het belangrijker om op de bank te blijven hangen en 's avonds wat tv te kijken. Ik dacht van, ja, dat is gewoon geen antwoord. Daar kom ik niet mee weg, dat is geen goed verhaal. En dat is ook wel een van de dingen die in die weekenden door mijn hoofd ging toen ik na aan denken was over hoe moet dit nu verder. Is dat, ja, dit is niet een verhaal om over 10 of 20 jaar mee terug te komen. Nee. En dus dat is zeker een drijvende kracht geweest voor mij. We gaan luisteren naar hun muziek. Tenminste, het is hun muziek, hè, Billie Eilish. Ja, Billie Eilish heb ik gekozen omdat mijn beide dochters Billie een hele inspirerende artiest vinden. Ook zal ik maar zeggen voor wie zij is. Niet alleen vanwege de goede muziek die ze maakt. Want het is wel een van de meer moderne artiesten waar ik zelf ook nog best graag naar luister als de kinderen dat opzetten. Mm-hmm. En dat kan ik niet voor alle muziek zeggen die ze opzetten. Maar deze muziek vind ik zelf ook nog wel mooi. Maar ik denk dat wat Billie Eilish ook aan veel jonge dames heeft laten zien is, zij draagt heel erg het idee uit van authenticiteit, be yourself. Maak je niet te veel zorgen over de mening van anderen. Zij straalt heel erg het idee van body positivity uit. Hè? Dat ieder lichaam anders is. En dat meisjes zich allemaal niet zo moeten blind staren op al die Instagram foto's van allerhande modellen enzovoort. Maar dat je gewoon gelukkig moet zijn met je eigen lijf. En ik denk ook dat hele plaatje maakt dat het voor mijn jonge dames in ieder geval een inspirerende artiest is. En dus daarom vond ik het leuk om een nummer van haar uit te zoeken. To take my love away. When I come back around, well, I know what to say. Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. I got change, you could borrow. When I come back around, well, I know what to say. Not today, maybe tomorrow. Open up the door, can you open up the door? I know you said before, you can't cope with anymore. You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure, can you open up the door? Did you? Thank you. Billie Eilish was dit. De keuze van Roger Cox. Eigenlijk, nou, de keuze van je dochters eigenlijk. Maar je luistert er ook naar. Je vindt het ook mooi. Je zei net van, hey, je hebt je kind in handen. Je eerste kind, je tweede kind. En je denkt, je ego verdwijnt. Status is, doet er niet meer toe. Aan de andere kant, wat er enorm toe doet op dat moment, zijn die kinderen zelf. Het is eigenlijk, heel veel ouders richten zich juist heel erg op dat kind. En wat jij hebt gedaan natuurlijk is naar je werkkamer en je boeken in. Is dat niet raar? Is dat geen paradox voor jou? Ja, misschien is dat wel een paradox. Maar het is de keuze die je in zekere zin maakt. Hè? En Saskia, mijn echtgenoot en ik hebben daar ook vaak natuurlijk over nagedacht. Ik ben de hele dag aan het werken. Zij heeft op een gegeven moment haar baan opgezegd om er voor de kinderen te kunnen zijn. En die combinatie werkte voor ons beide heel erg goed. Omdat we denk ik alle twee niet de types zijn die drie verschillende dingen op een dag kunnen doen. Ik denk dat veel mensen dat herkennen hoor. Als je op kantoor zit, dat je een slechte ouder voelt. En als je thuis zit, dat je een slechte werknemer of zo voelt. Dus wij hebben dat uiteindelijk opgesplitst. En ik denk ook dat het feit dat ik zelf vanaf mijn 12e... mijn 12e is mijn vader overleden. Dus ik heb zelf een groot deel van mijn jeugd ook maar één ouder gehad. En dat is ook allemaal goed gekomen met mij. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje meegespeeld heeft, waardoor ik het acceptabel vond dat mijn kinderen mij veel minder zouden zien, maar ik tegelijkertijd ook wist dat ze een moeder hadden die er altijd voor ze was. En zoals dat bij mij thuis ook altijd is geweest. En ik ook weet dat ik daar gewoon meer dan genoeg steun aan heb gehad. En Saskia heeft mij vaak genoeg gevraagd van, goh, weet je zeker dat je dit op deze manier nog wil doen? En kreeg je daar achteraf geen spijt van? Want daar zit eigenlijk ook een paradox. Want aan de ene kant kreeg ik die vraag en aan de andere kant werd ik natuurlijk ook gestimuleerd om gewoon toch even adem te halen op het moment dat ik er misschien mee wilde stoppen. Maar uiteindelijk heeft dit voor ons gewerkt. En heb ik elke keer gezegd van, ja, ik denk dat ik daar uiteindelijk geen spijt van krijg. Omdat dit gewoon te belangrijk is, ook voor hun. En iemand moet dit doen en die uren moet ik er wel in steken. Ja, want anders win je ook niet van de staat. En anders win je van het leger aan advocaten van de staat of het leger aan advocaten bij Shell. Betekent dat ik zelf gewoon double duty zal moeten draaien. Ja. En dat heb ik dus ook gedaan. En al die uren waren ook echt wel nodig om die rechtszaak daadwerkelijk te kunnen winnen. Ja, ik las een interview met jou in de Volkskrant en daar stond boven: er zijn beslist leukere dingen die ik met mijn leven had kunnen doen. Had het echt niet een tandje minder gekund? Ik denk dat, dat die zaken niet gewonnen waren als ik daar niet gewoon alles in gestopt had wat ik erin heb kunnen stoppen en dus ook moeten stoppen. Ja. En als jij als je zegt van dat ego verdwijnt eigenlijk en je komt dan toch op de cover van Time Magazine, is dat... Dat nee, doet je ik niks? Ben niet op de cover van Time Magazine gekomen. Nee, je zat bij de meeste... In de top 100. Ja, in de top 100. Ja, ja, je had wel graag op de cover willen staan, dan was het allemaal wel... Nee, en ook hier kan ik echt oprecht zeggen, want volgens mij hebben we dit, dat weet ik nog wel, we hebben het gewoon aan het eind van een week op een gegeven moment gehoord. En toen kwam ik thuis en toen heb ik dat tegen Saskia gezegd. En toen hebben we elkaar zo aangekeken en gezegd van ja, oké, okay, leuk. en 5 minuten Time. Daarna is het, hoe heet het, gaat het over andere dingen en dat is het dan. Ja. En, want die vraag krijg ik wel vaker. Ik denk, kijk, het is fijn als je gezien wordt. Als de dingen die je doet en waar je veel... Hè, want we willen allemaal gezien worden, denk ik, als mensen. En dat is voor mij niet anders. Maar ja, anders dan dat doet me ook niet zoveel. Ja. Je hebt nu, jullie zijn nu bezig met ING. Hoe zelfverzekerd ben je op dat... Ga je er weer in met... Appeltje. Nou, je kunt, hoe heet het, als je aan het begin van zo'n proces staat, moet echt in eerste instantie heel veel uitgezocht worden en moeten redeneringen eerst echt opgetuigd worden. Dus op het moment dat die dagvaarding klaar is en alle redeneringen staan, weet je wat beter waar je aan toe bent. Maar we hebben groot vertrouwen in de uitkomst van de Shell-zaak, het hoge beroep van de Shell-zaak, waar we op 12 november een arrest krijgen. Moeten we natuurlijk wel meteen afkloppen, want uiteindelijk gaan we daar niet over, daar gaat het Hof over. Maar we denken dat we goed voorgesorteerd zijn. En ik denk dat op het moment dat we die zaak winnen, dat ook een hele goede springplank is voor de ING-zaak. Dus het vertrouwen is sowieso groot, maar je kunt pas echt een overtuiging voelen. Een diepe overtuiging op het moment dat je alle redeneringen uitgewerkt hebt. Of dat je wat verder in het proces zit. Hoe heet het? En alles het eerste weerwoord en zo hebt gehoord en dat geadresseerd hebt. Want dan weet je een beetje hoe alle vlakjes gaan vallen. En, maar ja, hoe heet het? Wij denken dat we goede uitgangspunten hebben. Er zit eigenlijk een hele slimme, doordachte strategie achter. Hè? Want je bent zo eigenlijk alle grote sectoren zijn jullie zo één voor één aan het aanvallen. Het is een onderdeel van een grotere systeemverandering. Nou ja, je bouwt voort op stenen die je legt. Hè. Dus de Shell-zaak zou niet mogelijk zijn geweest zonder de Urgenda-zaak. Hè. Dus de Urgenda-zaak is wat dat betreft, wat mij betreft, wel een beetje de moeder van alle klimaatzaken. Want dat is waar in Nederland en daarbuiten gewoon op doorgebouwd wordt. Maar de Shell-zaak is op zichzelf ook weer een stepping stone voor andere sectoren te kunnen aanspreken. En het interessante van een bank aanspreken is natuurlijk dat als de bank moet veranderen, niet alleen in zijn eigen emissies, maar met name in zijn gefinancierde emissies, hè, dus waar het geld naartoe gaat. Dus als het geld naar de fossiele industrie gaat, dan is er aan dat geld wat uitgeleend wordt, zijn er heel veel emissies verbonden. En zo geldt dat ook voor de chemische industrie en voor andere sectoren. Transportsector enzovoort enzovoort. Dat op het moment dat je de banken kunt dwingen om die emissies omlaag te brengen, weet je feitelijk dat je al indirect via die weg alle andere sectoren ook raakt. Ja. En want al die grote commerciële banken zijn feitelijk in bijna alle economische sectoren actief. Dus het is op zich heel strategisch om inderdaad een bank aan te spreken, omdat je daarmee een heel groot bereikende economie krijgt. Werkt het nu? Want er lopen zoveel klimaatzaken dat ik het overzicht... Ik heb het niet. Heb jij het eigenlijk, het overzicht van alles wat er in de wereld loopt? Nee, want dat zijn 2000 zaken. Duizenden, ja. Of zo. Dus, ja. Daar ken ik er hooguit een paar tientallen van. En zeker niet 2000. Maar het voelt als een beweging. Alsof je een soort sneeuwballetje hebt gemaakt en het wordt een lawine. Ja, het is zeker een beweging. Want ik denk dat meer dan de helft van die zaken na 2015, dus na de Urgenda-zaak, ontstaan is. En dat is wat je natuurlijk ook hoopt te bereiken. Is dat als je één keer laat zien dat iets kan, dat mensen er ook in geloven dat als iets één keer kan, kan het ook twee keer. En als het twee keer kan, kan het ook drie keer. Dus je probeert wel een inspiratie te zijn voor anderen om hetzelfde te doen. En lopen die zaken dan ook allemaal zo goed af als die zaak tegen de Nederlandse staat? En En voorlopig? Nee, er worden ook zaken verloren. Maar ja, zo gaat dat in een strijd. Is you win some, you lose some. Maar van zowel die losses wordt geleerd. Want dan kun je analyseren wat is hier niet goed gegaan. Welke soort van betogen zijn hier gehouden die niet werken. Maar van de winsten leer je natuurlijk ook. Dus wat je heel veel ziet is dat mensen niet bij de pakken neer gaan zitten omdat ze een keer verloren hebben, maar dat er dan geanalyseerd wordt is hoe kunnen we dit beter doen en wat hebben we nu in dit proces niet goed gedaan. En, nou ja, en op die manier worden dus uiteindelijk steeds meer zaken gewonnen. Dus ik geloof dat meer dan de helft inmiddels gewonnen wordt. Ja. Ik ga toch een what-if vraag stellen. Stel je voor dat je nou niet dat die zaken niet gewonnen waren met dit idee van jou. Had je het dan wel opgegeven of was je dan ook net zo lang doorgegaan tot je had gewonnen? Geen idee. Kijk, wat wij ons altijd voorgehouden hebben bij het begin van de Urgenda-zaak was dat het onze soort van morele plicht was om die zaken naar de rechter te brengen. Want je hebt drie machten in een democratische rechtsstaat. Hè. Dus dat is de bestuurlijke macht, hè, de politiek, de wetgevende macht, het parlement en de rechterlijke macht. En het politieke spectrum krijgt het gewoon onvoldoende voor elkaar of wil het onvoldoende. Dus dat was op een gegeven moment wel helder. En dan is de vraag, hoe kunnen we die derde macht in de samenleving er nou bij betrekken? En dat kan alleen als iemand een zaak begint. Hè. Rechters kunnen niet zelf een zaak creëren en daar een oordeel over worden. Dus iemand moet een zaak naar de rechter brengen om de rechterlijke macht bij deze thematiek te betrekken. En rechters breken natuurlijk alleen maar in als er daadwerkelijk een rechtsvraag ligt en er daadwerkelijk het recht geschonden wordt. Dus anders kunnen ze er ook helemaal niks van vinden. En dan word je gewoon niet ontvankelijk verklaard te zeggen, ja, het is een politiek issue, geen juridisch issue. En wij hebben dus gewoon laten zien dat het een juridisch issue is en dat en daarmee de rechterlijke macht in staat gesteld om er iets van te vinden. En dat was eigenlijk onze dat voelden wij echt als onze morele verplichting. Want anders, als niemand dat zou doen, zou je over 30 jaar, als het helemaal uit de klauwen gelopen is, terugkijken naar deze tijd en je de vraag stellen, waarom heeft nooit iemand een zaak aangespannen? Hoe heet het? Gelet op alle ellende die ons nu overkomt. Ja. En, dus die revolutie en dat wilde voor zijn. Ja. Dus als we verloren hadden, dan had ik er natuurlijk de P in gehad. Wat ik gedaan zou hebben, weet ik niet. Maar één ding zou in ieder geval overeind blijven staan, is dat we op zijn minst aan onze morele verplichting hadden voldaan. Ja, dus het revolutionaire zit er eigenlijk al in dat je het überhaupt bij een rechtbank aan een hebt neergelegd. En niet zozeer dat je gewonnen hebt. Nee, het revolutionaire zit er uiteindelijk bij dat we het gewonnen hebben. Hoe heet het dan? Anders creëer je geen revolutie met recht, zou ik maar zeggen. Ja, dus, ja, ja. Ja. Het idee is om inderdaad iets transformatiefs via het recht tot stand te brengen. De berichten worden steeds alarmerender natuurlijk over het klimaat. Word je daar niet moedeloos van? Of... Ja, ik heb dat toch een beetje van me af weten te zetten. Omdat, kijk, zolang je handelingsperspectief hebt en zolang je nog kunt geloven dat er een soort van exponentiële verandering is. Want eigenlijk transities in een samenleving gaan altijd in het begin heel langzaam en dan ontstaat er opeens een enorme versnelling. En wij hebben toch het idee, en we is, zal ik maar zeggen, de NGO's waar ik mee werk, en meer in het bijzondere nu natuurlijk met Milieudefensie, maar ook mijn eigen team, is dat het toch zomaar eens zou kunnen zijn dat dat recht daadwerkelijk gewoon op hele korte termijn, binnen nu en 2-3 jaar, gewoon voor een echt kantelpunt gaat zorgen wat veel groter bereik heeft dan alleen in Nederland. Er worden nu natuurlijk ook hele belangrijke zaken gewonnen in het buitenland en het verre buitenland. En ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft inmiddels laten weten dat dit inderdaad een mensenrechten issue is en dat nationale rechters hier iets van moeten vinden in zekere zin. En dus een staat in zekere zin bij de les moeten houden. Dus ja, de hoop kun je niet opgeven. Maar ja, je kunt alleen maar hopen op het moment dat je er heel veel werk in blijft stoppen. Ja, en dat is wat we met z'n allen blijven doen. Ja. We gaan naar muziek uit Into the Wild. Waarom wilde je dat laten horen? Into the Wild is een album dat gemaakt is voor een film dat dezelfde titel kent. En die film is weer gebaseerd op een boek dat dezelfde titel kent. En dat boek is geschreven door een journalist. John Krakauer heet hij, geloof ik. Die opeens een onderzoek is gaan doen nadat duidelijk was geworden dat een jonge man in Alaska dood was gevonden in de wildernis. En hij erachter kwam dat die jongen 2 jaar daarvoor huis en haard had verlaten, zijn ouders had verlaten, al zijn bezittingen had weggegeven, al het geld wat hij gespaard had, heeft hij aan Oxfam overgemaakt. Zijn geld heeft hij letterlijk verbrand en is toen vervolgens met een rugzak liftend door Amerika gaan trekken. Om vervolgens zijn weg naar Alaska te vinden. En John Krakauer is vervolgens als journalist, zal ik maar zeggen, onderzoek gaan doen. Dus wat heeft deze jongen nou bezield? Wat is er in die 2 jaar gebeurd? En waarom heeft dit geleid uiteindelijk tot zijn dood? En het verhaal van die jongen is eigenlijk het verhaal van een jongen die zich los wil maken van de ketens van het consumentisme in de samenleving. Het hele idee van aanzien moeten hebben en moeten luisteren naar je ouders die alleen maar willen dat je heel hoog op het hoogste academisch niveau acteert en dat je alleen maar hele hoge cijfers haalt. En als je dat dan doet, dat je dan een auto krijgt. En hij zich afvraagt, waarom moet ik een nieuwe auto krijgen? Ik heb een heel oud barrel en dat ding doet het nog. Dus dat stond hem allemaal heel erg tegen. En hij heeft zich van die ketens willen bevrijden door gewoon alles weg te geven en gewoon, zal ik maar zeggen, de samenleving in te trekken als een nomade in zekere zin die niks had en die gewoon voor onderdak en zo moest werken bij mensen en om op die manier gewoon het leven op een andere manier te ontdekken. En uiteindelijk heeft hij de fout gemaakt door de wildernis in te gaan op een manier die net wat te onvoorbereid was. Ja. Maar het is een heel interessante figuur. Chris McCandles heet die jongen. En ik herken me wel een beetje in die jongen, want ik heb die neigingen in het verleden ook wel eens gehad. En in dat jaar dat hij gevonden werd in Alaska, was ik daar zelf ook 2 maanden aan het rondtrekken. Dus ja, daar kwamen die verhalen een beetje bij elkaar. En het is een prachtige film en het is prachtige muziek van Eddie Vedder, de zanger van Pearl Jam. En ik vind het heel mooi, nostalgisch lied. Ja, het is wel ook iemand die zijn principes eigenlijk doorvoert tot de extreemste consequentie. Hè? Dus dat ken ik wel een beetje. Ja. Jij hebt daar wel iets mee. Ja, ik heb er wel iets mee. Dat mag duidelijk zijn. Ja. Dankjewel, Rocher Cox. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Brainwash Zomerradio. Morgen zijn we er weer. Dan vertelt filosoof Anja Magielsen wat ze van zangeres Maan leerde over sociale druk en gemeenschapszin. Graag tot dan. Goedenacht. Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society. You're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. NPO Radio 1.